تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 94 سے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالدَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گڑ گڑائیں. پھر کیا ہوا؟ ثم بدلنا مكان السيئه الحسنة حتى افوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء. پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی یہاں تک کہ جب ان کو خوب ترقی ہوئی اور یہ کہنے لگے کہ ہمارے آبا اجداد کو بھی تنگی اور آخت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی. یہاں سے اب اللہ تعالیٰ ساری قوموں کے حالات بیان کرنے کے بعد کچھ یونیورسل ٹروتھس کی بات کرتے ہیں, اور اصل یہی ہے وہ مقصد جس کی وجہ سے پچھلے انبیاء کرام کی قوموں اور ان کے حالات ہمارے سامنے رکھے گئے. ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو جو بھیجا اور ان میں سے قوموں کی جو اکثریت تھی انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ اب ان کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی جگہ کوئی نبی آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں ان جھٹلانے والوں کو مختلف قسم کے عذابوں کا شکار کرتے ہیں تاکہ ان کے دل کھل جائیں. اور جب لوگ اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے مختلف قسم کی آزمائشوں میں آنے لگتے ہیں. انداز دیکھیے ذرا لفظوں کو ساتھ رکھتے ہوئے, وما ارسلنا فی قریۃٍ من نبی, اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی. انداز پہ غور کریں گے تو واقعی محسوس ہوگا کہ یہ رب کا کلام ہے. کوئی بندہ اتنا خوبصورت جملہ نہیں کہہ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے کہا, وما ارسلنا فی قریۃٍ من نبی. یہاں اگر آپ دیکھیں تو ایک جملہ محذوف ہے, حذف ہے, یعنی کسی بستی میں ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا. پھر بستی والوں نے اس کی تکذیب کی. یہ جملہ یہاں نہیں ہے, پھر بستی والوں نے اس کی تکذیب کی. آپ خود دیکھیں نبی کے بعد الا خسنا اہلہا بالباسائی والدرائی ایک دم بات نہیں بنتی. یہاں اگر بنیادی طور پہ صرف آیت کو سامنے رکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم نے جب بھی کسی بستی میں کسی نبی کو بھیجا تو ساتھ ہی ہم نے اس کے رہنے والوں کو پکڑ لیا. حالانکہ یہ درست بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پہلے مہلت دیتے ہیں. تو ان دو جملوں کے بیچ میں آپ یوں کر سکتے ہیں کہ نبی کے بعد ایک اوپر ایرو ڈالیے اور وہاں پھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ جملہ محذوف ہے. اور جملہ محذوفیہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کلام میں معنی تو دیتا ہے لیکن لفظوں میں موجود نہیں ہوتا. تو یہاں یہ جملہ کہ بستی والوں نے اس کی تکذیب کی, نہ مانا, پھر کیا ہوا؟ الا اخذنا اہلھا بالبأساء والضراء, پھر ہم نے بستی والوں کو پکڑ لیا. باسا و درا, ان دونوں کو مختلف طرح سے مفسرین نے سمجھا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ باسا سے مراد فقیری اور درا سے مراد بیماری ہے. اسی طرح باس نے کہا کہ باسا سے مراد جنگ اور درا سے مراد قحط ہے. یعنی یہ مختلف قسم کی تکلیفیں ہوتی ہیں. باس کہتے ہیں وہ تکلیفیں جو انسان کے بدن کو لاحق ہوں, یعنی بیماری, اور دراؤ سے مراد فقر اور تنگ دستی ہے. مختلف طرح سے ان دونوں کو سمجھا گیا. کبھی کبھی یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ معنوں میں بھی آتی ہیں, لیکن مراد ہے اس سے انفرادی اور اجتماعی آزمائشیں. کچھ انسانوں کو ذاتی طور پہ آتی ہیں جس میں فرد پستے ہیں, اس میں بیماریاں آتی ہیں, ہر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایک اجتماعی تکلیفیں آتی ہیں, مثلا قحط, سیلاب, اکنامکس کا خراب ہونا. ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ قوموں کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. آتی کیوں ہیں؟ اصل یہ بات ہے لَعَلَّهُمْ يَدَّرَّعُونَ، تاکہ وہ عاجزی کریں، وہ گڑ گڑائیں، وہ توبہ کریں، وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اس جگہ لفظ لَعَلَّ، آپ دیکھیں اگر لَعَلَّهُمْ کو اگر ڈائسک کریں تو لَعَلَّ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کا قول غلط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں عصا، قادہ اور لَعَلَّ کا استعمال جس جگہ ہوا ہے یہ لفظ نعوذ باللہ اس بات کے لیے ہے کہ اللہ کو بھی نہیں پتا ہوتا کیسا ہوگا. یعنی بعض لوگوں نے اس قسم کے جملوں سے یہ بات لے لی کہ شاید اللہ کے لیے بھی لفظ امید اور انقریب اور یہ استعمال کریں گے تو وہی معنی ہوں گے جو انسانوں کے لیے ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر چیز جو ہے وہ حقیقی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا نہیں پڑتا کہ چلو اس بندے کے ایمان کو دیکھنا ہے تو اس کو مشکل میں ڈالتے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ جب بھی استعمال ہوتے ہیں وہ یقینی معنوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بڑا پختہ ہے، اس کو سب کچھ پہلے سے پتا ہوتا ہے. لیکن یہ جملے ہمارے لیے ہوتے ہیں، ہم لوگ اس سے کیا لیتے ہیں؟ یعنی اکثر مصیبتوں اور آزمائشوں اور پریشانیوں میں لوگوں کا اصل کھلنے لگتا ہے اور جس کا شعور بیدار ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے مشکل میں کیوں ڈالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے بھی یہ مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ مومن پہ جب کوئی آزمائش آتی ہے اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے پکڑا ہے، میرا رب مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے. اس کے برعکس منافق کا حال اس گدھے کا ہے کہ جس کے اوپر اس کا مالک بوجھ ڈال دے تو وہ نہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ بوجھ کیوں ڈالا گیا اور مجھ سے بوجھ کیوں اتارا گیا. یہ بہت زیادہ ایک قابل توجہ بات ہے کہ انسان کے اوپر کوئی بھی انفرادی مشکل آئے، چاہے اس کو کفنگ کیوں نہ ہو، اس کا ٹیمپریچر کیوں نہ بڑھ جائے، اس کا بلڈ پریشر کیوں نہ لو ہو جائے، لیکن بندے کو ضرور اس چیز کا یقین آنا چاہیے کہ آخر میرے اوپر یہ بات کیوں آئی. ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس پورے رکوع کا ٹاپک بہت اہم ہے کہ ہم پہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں اور ان مصیبتوں اور مشکلات سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم پہلے اس پورے رکوع کو کریں گے، پھر انفرادی طور پہ ہم اس پورے ٹاپک کو اپنے عمل کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے الگ سے کہ آخر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہاں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات میں ڈال کے لوگوں کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کس درجے کا انسان ہے. اور آپ دیکھیے کہ منافق کبھی نہیں سمجھتا کہ اس پہ مصیبت کیوں آئی، وہ ٹوٹنے کی بجائے اور اکڑنے لگتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مٹی میں پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ نرم ہو جائے، لیکن جب اس نرم مٹی کو استعمال نہ کیا جائے تو بعد میں وہ مٹی پھر اور سخت ہو جاتی ہے. عام زمین خشک ہوتی ہے تو بھربری مٹی ہوتی ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے اس کے بعد چند دن دھوپ پڑتی ہے تو وہ ٹھیکری کی طرح بچتی ہے. منافق کا بھی یہی حال ہوتا ہے. پہلے ہی وہ بکھرا ہوا تھا، اس کی کوئی سیر نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو ایسے ہی ریت مٹی کے ذروں کی طرح بے مقصد ادھر سے ادھر اڑاتا تھا، پھر مشکلات اور آزمائشوں کا پانی پڑا اور اس نے اس کے دل کو اور سخت کر دیا، جس کا ذکر اگلے رکوع میں ہم دیکھیں گے. اسی کا نام مہر لگنا ہے. اللہ تعالیٰ مشکلات میں ڈالتے ہیں تاکہ لوگ عاجزی کریں، تاکہ ٹوٹیں. اور کیوں اللہ تعالیٰ مشکل ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان خود کو پہچان لے. اللہ تعالیٰ انسان کو مشکلات میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کا سب سے اٹھ کر اللہ پر اعتماد بن جائے، صرف ایک رب پر توکل کرنا سیکھ سکے. پھر اس لیے بھی اللہ تعالیٰ انسانوں پہ مشکلات ڈالتے ہیں تاکہ انسان کے اندر اپنی بڑائی کا احساس ختم ہو جائے اور اپنی کم آئیگی اور اپنی بے یقینی کا اور اپنے کچھ نہ ہونے کا یقین اس کے اندر آ جائے. اور جب کسی کی فطرت مسخ نہیں ہوتی تو اس کے اندر کا انسان جاگ اٹھتا ہے اور مشکلات میں وہ بندہ اپنے رب کو پا لیتا ہے. ایسا ہی بندہ اپنی مشکلات کو اپنے لیے ایک خیر کی چیز بنا لیتا ہے. ایسے ہی بندے کا ذکر اللہ تعالیٰ پھر اچھے لفظوں میں کرتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو واقعی فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی کے انفرادی یا اجتماعی صدموں اور حادثات اور واقعات سے نصیحت لے کے لعلہم یدرعون اللہ کی طرف جھکنے لگتے ہیں, ٹوٹنے لگتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس سے اپوزٹ بات کرتے ہیں, وہ اور سخت ہونے لگتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو واقعی آ جاتے ہیں عاجزی کی طرف اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی حالت بدل دیتا ہے. ثم بدلنا مکان سیئت الحسنا, پھر ہم ان کی برائی کو بھلائی میں بدل دیتے ہیں, یعنی پھر ان کے برے دن چل لے جاتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ یدرعون کے نتیجے میں. یہ بھی بات قابل غور ہے, جب مشکلات میں کوئی عاجز ہو جاتا ہے, اور عموماً مشکلات میں بندے کو رب یاد آ ہی جاتا ہے. جو نماز انسان کسی صدمے کے بعد پڑھتا ہے وہ نماز اس سے بہت مختلف ہوتی ہے جو دوستوں کی محفلوں سے اٹھ کے پڑھی جاتی ہے, یا جو بالکل لاوبالی زندگی گزارتے ہوئے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں. اب جب بندے نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ثم بدلنا مکانا, پھر بدلنا, ہم بدلتے ہیں. اس بدلنا پہ بھی غور کیجئے گا, اللہ بدلنے والا ہے. غم کو خوشی میں بدلنا, خوشی کو غم میں بدلنا, یہ اللہ کی شان ہے, یہ اس کا کمال ہے اور وہی بدل سکتا ہے. کہا ہم بدلتے ہیں, کیا؟ مکان سیئت الحسنا, سیئہ کی جگہ حسنا کو. سیئہ کیا ہے؟ مالی اور جسمانی دکھ. اور الحسنا کیا ہے؟ مال کی کثرت اور سرسبزی, ان کی بارشیں ہوئیں, ان کو بے اولادیں ملیں, اللہ نے ان کو نعمتیں دیں, یہ سب کچھ ان کو دیا اللہ تعالیٰ نے. کس لیے دیا؟ جس نے عاجزی کر لی اس کو انعام کے طور پہ دیا. توجہ سے سننے والی بات ہے, جو عاجز ہو گیا اس کو یہ نعمت ملی انعام کے طور پر, اس نے رب کے فیصلے کو قبول کیا, وہ خوشی خوشی مان گیا اپنے رب کے فیصلوں کو, اللہ نے اس کے دن بدل دیے. حتیٰ افو, یہاں تک کہ وہ بڑھنے لگے, پھر پھلنے پھولنے لگے, پھر خوشیاں ہی خوشیاں تھیں زندگی میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پہلی مشکل میں تو عاجز مزاج بن جاتے ہیں. پہلی آزمائش کیا ہے؟ غموں کی آزمائش, آزمائش بیماریوں کی, باسا و درا کی. اس میں بہت سارے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں کی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے, پھر نعمتیں ملنے لگتی ہیں, پھر ایسے لگتا ہے کہ کبھی کو غم ملا ہی نہیں تھا, کبھی کو بیماری آئی نہ تھی. یہ ہے دوسری آزمائش. اور اس آزمائش میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت سارے لوگ جو غموں کی آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تھے وہ اس آزمائش میں ناکام ہونے لگتے ہیں. اللہ نے جو موت اور حیات کا نظام کا آزمائش کے لیے بنایا, خوشیاں اور غم آزمائشیں ہیں, اور دکھوں کی آزمائش خوشیوں کی آزمائش سے چھوٹی ہے. خوشیوں کی آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو خوشیوں کی آزمائش میں وہ ناکام ہوتے ہیں, تو پھر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی زبانوں پہ یہ جملہ آتا ہے, کیا؟ وقالو, اور انہوں نے کہا, قد مس آبا ان الدراء والسراء, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو بھی دکھ سکھ پیش آیا تھا, کہ یہ تو بس ہونا ہی تھا. یعنی پھر وہ اس چیز کو سوچنے لگتے ہیں کہ خوشی اور غم تو بس ایک زمانے کی گردش ہے, کبھی خوش کبھی غم, کبھی کی راتیں لمبی کبھی کے دن لمبے, یہ دکھ سکھ یہ تو ہوتے ہی آیا ہے, یہ تو زمانے کا دستور ہے. اور اس حال میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مالک کو بھول جاتے ہیں, خالق کو بھول جاتے ہیں, خوشیاں دینے والے کو بھول جاتے ہیں. ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو سب کچھ ملا تھا یہ ہمیشہ ہی رہے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آتا. لہٰذا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, پھر ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں اور ان کو شعور بھی نہیں رہتا. یہ بے شعوری زندگی آتی ہے. کس چیز کا شعور نہیں؟ عذاب کے آنے کا شعور نہیں تھا, وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو بھول گئے. یعنی جب خوشیوں میں کوئی انسان یہ سوچ لے کہ یہ تو ہونا ہی تھا اور یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور آئی ڈیزرو اٹ, میں نے کوشش کی, میں نے محنت کی, میں نے ایسی اچھی جگہ سے علاج کروایا, دیکھو کتنا لیٹسٹ طریقہ کار آ گیا اور دیکھو پھر یہ تو ہونا ہی تھا, وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ خوشیاں دینے والی ذات بھی رب کی ہے. ساری دنیا کے ڈاکٹر پاس بیٹھے ہوں, اللہ تعالیٰ اگر شفا نہ دینا چاہے تو شفا مل نہیں سکتی, اور اس طرح پھر وہ خوشیوں کی آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی اچانک پکڑ ہوتی ہے. اچانک کیوں؟ اس لیے کہ خوشیاں انسان کو مگن کر دیتی ہیں, خدا فراموش ہونے لگتا ہے, اس کو ایسے لگتا ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں, اور وہ شعور جو غموں میں جانے سے ملا تھا وہ خوشیوں میں آنے سے ختم ہونے لگتا ہے, اور اچانک پھر ان کی پکڑ ہوتی ہے. پکڑ کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے پکڑتا ہے کہ جس کو انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا, دوبارہ بیماری آ جاتی ہے, دوبارہ پریشانی آتی ہے, یا اس سے بڑھ کر کسی اور طرح کی تکلیف آنے لگتی ہے. اس میں جو لفظ آیا ہے عفو, یہ قابل غور ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. عفو کا لفظ جو ہے عین فا اور واو سے ہے, یہ اضداد میں سے ہے. اضداد کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک ہی لفظ کے دو مختلف معنی ہوتے ہیں. اس کا ایک معنی ہوتا ہے مٹا دینا, رب کرنا, ٹو رب, اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے بڑھ جانا, ٹو انکریز کے معنوں میں. حدیث میں بھی آتا ہے آفل لحیا, داڑھی کو خوب بڑھاؤ, یعنی داڑھی کو بڑھانے کے لیے جو لفظ آئے وہ اف کے آئے ہیں. تو اس میں یہ دونوں معنی ملتے ہیں, یعنی یا تو اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے, بالکل نیست و نابود کر دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پریشانیاں دی, ان کو رب یاد نہ آیا, تو اللہ نے ان کو اور آزمائش ڈال دی. اور یا پھر اف کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ فلما نسو ما ذکر بہ, جب وہ بھول جاتے ہیں اس نصیحت کو جو ان کو کی جاتی تھی, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. تو لہٰذا یا تو ان کو دنیا کی نعمتیں بڑھنے لگتی ہیں یا یہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں, اور پھر حال کیا ہوتا ہے کہ ان کو رب یاد ہی نہیں آتا. عربی میں کہتے ہیں افتن نبات, سبزہ خوب ہو گیا, یعنی کوئی بھی چیز بڑھتی ہے, پھلتی پھولتی ہے, تو اس کے لیے عربی میں اف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں تک تو ہم نے اس کو اس انداز میں دیکھا کہ کچھ لوگوں پہ تکلیفیں آئیں, پھر اس میں وہ سنبھل گئے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوشیاں دیں, لیکن خوشیوں میں نہ سنبھلے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا شکار ہو گئے. اسی طرح واپس چاہیے لعلہم یدرعون پہ, تو وہاں اب ہم دوسرے رنگ میں دیکھیں گے کہ بعض لوگوں کے اوپر مشکلات آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, آزمائشیں آتی ہیں, بیماریاں ذاتی, جسمانی, ملکی, معاشی, معاشرتی, یہ ساری چیزیں آتی ہیں, اس کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھتے. بیماری فقر کے باوجود ان کے اندر رجوع اللہ کا شوق پیدا نہیں ہوتا, پھر وہ نہیں سمجھتے کہ یہ کیوں آیا, تو اللہ تعالیٰ انتقام کے طور پہ پھر ان کے اوپر خوشحالی لاتا ہے. فلما نسوا ما ذکروا بہ, جب نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی, اللہ کیا کرتے ہیں, لفتحنا علیہم ابواب کل شیء, پھر ہم ان پر ہر نعمت کے دروازے کھولتے ہیں, پھر اللہ ان کی تنگ دستی کو خوشحالی سے اور بیماری کو صحت اور عافیت سے بدل دیتا ہے. کیوں؟ کہ اب شکر کر لیں. صبر تو یہ کر نہیں سکے, شاید شکر کر لیں, لیکن حال کی اس تبدیلی سے بھی ان کے اندر کوئی اچھی تبدیلی نہیں آتی, اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہونا ہی تھا, یہ تو تنگی اور خوشحالی تو ہوتی ہے, صحت کے ساتھ بیماری تو آتی ہے, اور جرمز پھیلے ہوئے, اور وائرس پھیلا ہوا ہے, اور موسم چینج ہو رہا ہے, اور میں نے یہ کھا لیا تھا تو مجھے اس سے الرجی ہو گئی, اور مجھے فلاں سے الرجی ہے, مجھے فلاں سے الرجی ہے, ایسی باتیں کر کر کے بے شعورے ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رب چاہتا کیا ہے. وہ اس کو لیل و نہار کی گردش کہتے ہیں, یہ زمانے کی گردش ہے, یہ تو ہوتا ہی ہے. وہ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو سمجھنے میں جو لوگ ناکام ہو جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کو اچانک عذابوں میں لے لیتا ہے. اس کے برعکس مومن کا معاملہ مختلف ہے. صحیح مسلم کی روایت کتاب الزہد میں آتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عجب الامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، کیا راحت اور آرام ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف ملے تو صبر سے کام لیتا ہے اور دونوں ہی حالتیں اس کے لئے خیر اور اجر کا باعث بن جاتی ہیں. تو ہر بندہ اپنے آپ کو پہچانے پرکھے، میں کس حال میں ہوں، میری زندگی کدھر گزر رہی ہے، کیا میں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اشاروں کو سمجھتی ہوں. آپ دیکھئے کہ پیچھے قوموں کے حالات تھے نا، اب یہاں وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جب رسول آتے ہیں تو قومیں جب ان کو چھٹلا دیتی ہیں نا، ان کے دل سخت ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دلوں کی مٹی کو نرم کرنے کے لیے مشکلات کا پانی ڈالتا ہے تاکہ ان کے دل نرم ہوں، دل کھولیں، قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ ایسے حالات تیار کرتا ہے کہ عوام میں قبولیت کی طاقت پیدا ہو. اللہ تعالیٰ مشکلات میں ڈال کر ان کا غرور توڑتا ہے، ان کے اندر عاجزی لانا چاہتا ہے تاکہ ان کی مصروفیات کم ہوں، یا اپنی اس زندگی سے نکلیں اور رسول کی بات کو سنیں، ان کا مادی اشیاء پر توکل کم ہو، ان کی کچھ تو توجہ بٹے، کچھ ان کو جاب سے ہٹاؤ تاکہ کچھ وقت ان کو اللہ کی کتاب کے لیے تو ملے. میں حیران ہوتی ہوں کچھ لوگوں کو جب ان کو دین کی دعوت دیں کہتے ہیں مصروف بہت ہے. واقعی مصروف ہے، دن رات کام کرنا ہے، یہ جاب ہے، اوور ٹائمز ہے، دس اینڈ دیٹ، آپ کہتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کریں، نہیں وقت نہیں ہے، چلے. اب اللہ کو پتہ ہے کسی کے ساتھ کیا حالات کیوں ہوئے، ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن حالات پلٹتے ہیں، جاب چلی جاتی ہے. اب عمر سارا دن گھر میں بیٹھا انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا ہے، کہیں جاب ڈھونڈ رہا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے، اب آپ انہیں کہتے ہیں کہ چلے اب ذرا پڑھ لیتے ہیں، آئیے ذرا آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کلاس سن لیں، ذرا آئیے آپ بھی سنیں، تو کیا کہتے ہیں، نہیں میں آج کل مینٹلی بہت ڈسٹرب ہوں، میں بہت اپسٹ ہوں، بہت سٹریسڈ ہوں، میرا مائنڈ فوکس نہیں ہے، میں بہت ڈپریشن میں ہوں. یہ ہے بات، نہ خوشیوں میں پڑھیں گے، نہ غموں میں پڑھیں گے، نہ مصروفیات میں پڑھیں گے، نہ فراغت میں پڑھیں گے، نہ گرمی میں پڑھیں گے کہ گرمی بڑی ہے، نہ سردی میں پڑھیں گے کہ سردی بڑی ہے، نہ بہت بھوک میں پڑھیں گے کہ پیاس بہت بھوک لگی ہے، اور نہ بہت کھا کے پڑھیں گے کہ اب نیند آ رہی ہے، نہ بہت نیند میں پڑھیں گے کہ اب فوکس نہیں کر پا رہے، اور بہت سو کے اٹھیں تو سستی بہت ہے. کوئی اللہ کی طرف آئے گا کب؟ اس کی کتاب جو تقویٰ دینے والی تھی، جو انسان کو مشکلات سے نکالنے کا راستہ بتانے والی تھی، پھر انسان اس کی طرف کب آئے گا؟ ہر بندہ خود ہی سوچ لے. اللہ تعالیٰ بندے کو کبھی مشکلات میں ڈال کے اس کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے. ایسے حالات جس میں بندہ کسی مشکل میں پڑنے کے بعد اللہ کا قرب حاصل کر لے، یہ حالات اس کے لیے اچھے ہیں، یہ سزا نہیں ہوتی، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. جس پریشانی، جس بیماری میں آپ کو اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ مل جائے، مبارک بات ہے وہ آپ کے لیے آزمائش، وہ بیماری آپ کے لیے قابل ستائش ہے. لوگوں کو چاہیے آپ کو مبارک دیں، خوشخبری ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے وہ پا لیا جو آپ کو ویسے نہیں ملنا تھا. آپ وہ چیز لے لیے لیں گے جو آپ کو شاید ویسے نہیں ملنی، اور بڑی ہی قابل فکر ہیں وہ نعمتیں، وہ انعامات جس کو پا کے کوئی رب سے دور ہو جائے، اس پہ افسوس کی ضرورت ہے، اس پہ غم کی ضرورت ہے. ہر وہ نعمت جس کو پا کے نعمت دینے والے سے انسان دور ہو جائے، اس کو بندے کو اپنے لیے ایک آزمائش سمجھنا ہے. بڑی خوش قسمتی ہے کہ مشکل پڑنے پہ بندے کو رب یاد آئے، لیکن اس سے بھی بڑی مشکل کیا ہے، یعنی اس سے بھی بڑا خوش قسمت وہ ہے کہ جو مشکل گزرنے کے بعد بھی رب کو یاد رکھے. ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے، مشکل پڑتی ہے تو رب یاد رہتا ہے، آتا ہے خوب، رات دن جائے نماز کھلتے ہیں، اور مشکل گزرتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں. کہا ایسے نہ کرو، تم اپنے آپ کو اللہ سے دور نہ سمجھو. آپ دیکھیے کہ یہ کیسا پیارا مشکلات اور آسائشوں کا ایک خوبصورت نقشہ کھینچا اس آیت میں. اگلی آیتوں میں بھی آپ دیکھیں گے، بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک کہانی کھول کے رکھ دی، جس کو پریشانیوں میں رب یاد نہ آئے، اللہ اور آزمائش ڈال دیتا ہے، کبھی اور نعمت ڈال دیتا ہے، آؤ صحیح میری طرف. جیسے ماں بچے کو پکڑنا چاہتی ہے نا، تو پیار سے پکڑتی ہے، کبھی غصے سے ڈانٹتی ہے ادھر آؤ، پھر بچہ کھڑا اپنی جگہ ڈھیٹ بنا ہے، وہ نہیں دیکھ رہا، وہ نہیں آ رہا، پھر ماں کہتی ہے بیٹا آؤ نا، آؤ میرے پاس، باہیں پھیلاتی ہے. چھوٹے سے معصوم بچے کو پتہ چلتا ہے کس وقت ماں پیار کرے گی، وہ فوراً بھاگ کے ماں کے سینے کو لگ جاتا ہے. ایک چھوٹا بچہ جس حقیقت کو پالے، ایک 20 25 30 سال 40 سال کا انسان اس کو نہ پائے تو کیا پھر یہ وہم لا یشعرون والی کیفیت نہیں ہے؟ کیا یہ حال تو نہیں ہے کہ کھلی چھت کے نیچے سونے والا رب کو یاد کر لے گا، وقت پہ نماز پڑھ لے گا، لیکن جو اپنے آپ کو تھک کرٹنز میں اور کمفرٹرز کے اندر گم کر کے اے سی کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلائے گا، اس کا حال کیا ہوگا؟ پھر اس کا حال تو یہی ہے کہ وہ کہیں فجر بھی نہ چھوڑ دے۔ کیا ہماری نعمتیں، ہماری آسائشیں ہماری روحوں کو دفن تو نہیں کر رہیں؟ جیسے ریشم کا کیڑا ساری زندگی کپڑا بنتا رہتا ہے، پھر وہی کپڑا اس کا کفن بن جاتا ہے جب وہ اس کے اندر خود ہی گھٹ کے مر جاتا ہے۔ کہیں یہ آسائشیں ہماری روحوں کے مقبرے نہ بن جائیں، کہیں ان آسائشوں میں ہماری روح دفن ہو کے نہ رہ جائے۔ اللہ کسی کو منع نہیں کرتا دنیا کی نعمتوں کو پانے سے، لیکن اگر یہ آرام ہماری غفلتوں کا ذریعہ بن گئے تو یاد رکھیے یہ ہمارے لیے تباہی کا سمبل ہے۔ اللہ مردہ قوموں کے رویے بتاتے ہیں کہ یہ صبر اور شکر کی صفات سے آری قومیں ہوتی ہیں۔ ہم صبر کسی اور چیز کو کہتے ہیں، ہم شکر کسی اور چیز کو کہتے ہیں، لیکن اللہ صبر اور شکر کا ایک مختلف انداز ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ نعمتوں کا چھیننا چھوٹی آزمائش ہے، اور نعمتوں کا بے تحاشا برسنا یہ زیادہ ناراضگی کا اظہار ہے۔ اللہ نے دونوں کا ذکر کر دیا۔ اگلی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کیا منظر رکھا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور ڈرتے رہتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو پیغمبر کی تکذیب کی، اس لیے ہم نے بھی ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ تقوی اور اس کے ثمرات کو دیکھنا ہو تو یہ قرآن پاک کی خوبصورت ترین آیت ہے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں، لیکن یہاں ٹیکس کے ساتھ چلتے جائیں۔ جب قومیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں کو نہیں سمجھتیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو مختلف طرح کے حالات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب جب مشکلات آئیں تو پھر ان سے نکلیں کیا؟ مشکلات سے نکلنے کے الہامی طریقے کیا ہیں؟ اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ کیا ولو اور کاش، اس لو کو محسوس کیجئے، یہ مالک کائنات اپنے بندوں کو احساس دلا رہا ہے، کاش تم اس حقیقت کو جان لو کہ تمہارے حالات کب سنوریں گے، کب تمہارے مالی معاملات ٹھیک ہوں گے، کب تمہاری مہنگائی ختم ہوگی، کب تمہاری اکانومی ٹھیک ہوگی، کب تمہاری اولادیں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی، کب تم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکو گے، کب ظاہری کمفرٹ کے باوجود تم دل کا سکون بھی پاؤ گے، اور وہ کیا ہے؟ ان اہل القرا، بستیوں والے، قرا قریتن سے اجتماعی مسئلوں کی بات ہے۔ دیکھیے بعض پریشانیاں افراد کی حد پہ ہوتی ہیں، یہ تھوڑی ہوتی ہیں، یہ مختلف ہوتی ہیں، کسی کو ایک مشکل ہے تو کسی کو دوسری، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اجتماعی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، جس کو ہم کیا بولتے ہیں، آج کل بہت لوگ لے آف ہو گئے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے، یہ اہل القرا کا مسئلہ ہے۔ آج کل مہنگائی بہت ہے، یہ اہل القرا کا مسئلہ ہے۔ آج کل وائرس پھیل گیا، یہ اہل القرا کا مسئلہ ہے۔ آج کل ہنگامے بہت ہیں، یہ اہل القرا کا مسئلہ ہے۔ اجتماعی مسئلے، قومی مسئلے، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے مسئلے، اس وقت گلوب کو دیکھیے جن مسئلوں کا شکار ہے، تصور میں لائیں، ایک ایک ادارے کو دیکھتے جائیں، خاندان کے ادارے کو جو مسائل پیش ہیں، معاشرتی مسائل، معاشی مسائل، سیاسی مسائل، ان سب مسائل کا حل ہے اس آیت میں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، ایمان لائیں، کیا کریں؟ پہلی بات آمنو، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، پہلی چیز حالات کی تبدیلی کی ایمان، کون سا ایمان؟ مطلوب ایمان. آمنت باللہ ورسلہ وکتبہ و آگے جو تفصیلات ہم کہتے ہیں اس سے اٹھ کے عملی ایمان، شعوری ایمان، رواجی ایمان سے اٹھ کے شعوری ایمان، وہ ایمان جو دل میں تبدیلی پیدا کر دے، وہ ایمان جو انسان کی زندگی کا نقشہ بدل دے، وہ ایمان جو بندے کو رب کے آگے چھوٹا کر دے اور رب سب سے بڑا ہو جائے، وہ ایمان جو زبان سے ہی نکل کے زبان پہ ختم نہ ہو بلکہ دل کی تصدیق سے شروع ہو کے زبان کے اقرار سے گزرتے ہوئے عمل بالجوارح کی سیڑھیوں پہ انسان کو اوپر سے اوپر اٹھاتا جائے، وہ ایمان مطلوب ہے. شرک سے پاک، پلیوشن سے پاک، غیر کی پرستش سے پاک، درگاہوں پہ جانے سے پاک، زندہ معبودوں کو پوجنے سے پاک، مال کو معبود بنانے سے پاک، نفس کی اتباع سے پاک، سچا ایمان، لا الہ الا اللہ والا ایمان، توکل اس پہ، امیدیں اس سے، خواہشات اس پہ، نظریں اس پہ لگی ہوئیں، ڈر اس کا، محبت اس کی، یہ ایمان جب قوموں میں آنے لگتا ہے. اور اس کے ساتھ دوسری چیز وتقو اور تقوی، ایک رب کو ماننے کا خوف پا لیا، اس کی ذات کی معرفت ہو گئی، لیکن اب اس کے ساتھ ہی ساتھ اس رب کا شعور بھی آنے لگے انسان کے اوپر، اس کی ناراضگی کا ڈر، اس کو خوش رکھنے کا شوق. تقوی میں دونوں ہی باتیں آتی ہیں، ہر اس چیز سے بچنا جو بندے کو گناہ گار کر دے. ڈکشنری میں تقوی کہتے ہیں حفظ النفس عما یوسم، اپنے نفس کی حفاظت ہر اس چیز سے کرنا جو چیز اس بندے کو گناہ گار کر دے. کیا ہے؟ میں پھر بولتی ہوں، حفظ النفس عما یوسم. حفظ میں نے حفاظت، پروٹیکٹ کرنا، اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا کہ جو چیز اس عضو کو گناہ گار کر دے. آنکھوں کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ آنکھوں کو ہر اس چیز سے منع کیا جائے، روکا جائے جو چیز آنکھوں کو گناہ گار کر دے. کانوں کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ کانوں کو ہر اس چیز سے بچانا ہے جو چیز کانوں کو گناہ گار کر دے. اسی طرح زبان، دل، دماغ، جسم، چہرہ، ایک ایک عضو کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ ان کو گناہ گار ہونے سے بچا لو، اپنے رب کے آگے جھکا دو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری چار دن کی لذتیں تمہیں اللہ کی نگاہوں میں مجرم کر دیں اور تم پھر وہ کام نہ کر سکو جو تمہیں کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا. آپ دیکھیے کہ تقویٰ ہے وہ بنیاد جس کے اوپر بندے کے اعمال کی عمارت لگتی ہے. پہلی چیز جو قرآن پاک کے اندر انسان کے سامنے رکھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین، اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ اس کے لیے ایک کوالیفیکیشن چاہیے اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ. اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہ بندے کے دل میں اپنے گناہوں کا احساس پیدا ہو جائے. ہمارے ہاں بعض دفعہ متقی کی تعریف یہ کی جاتی ہے جو گناہوں سے بچ جائے. نہیں، یہ پوری تعریف نہیں ہے. جو گناہوں سے پورا بچ گیا پھر اس کو کتاب پڑھنے سے کیا زیادہ فائدہ ہوگا؟ فائدہ کس کو ہوگا؟ جو اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے یا جس کے دل میں اب اپنی پچھلی زندگی پہ تکلیف شروع ہو گئی، غم لگ گیا کہ میں نے کیا کیا، میں کس کو ناراض کر رہا ہوں، میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں، تو گناہوں کو چھوڑنے کی تڑپ کا نام تقویٰ ہے. پہلے سوچیں کہ آپ کے اندر یہ تڑپ آ گئی. دیکھیے یہ مراحل ہیں، یہ تدریجی مراحل ہیں. جس کو یہ غم لگ جاتا ہے نا کہ میں نے اپنے گناہ چھوڑنے، اس کو فائدہ دیتی ہے یہ کتاب، ورنہ تو بس کچھ باتیں ہی ہیں جو سن سنا لی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو. ایمان پہ تو بہت جگہ بات ہوتی ہے نا، لیکن اگر ہم تھوڑی سی بات تقویٰ پہ کر لیں، کیونکہ یہاں بات ہی کیا ہے کہ لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم ان پر آسمان سے برکتیں نازل کریں گے، یعنی آسمان ان پہ ایسی بارشیں برسائے گا کہ ان کی فصلیں اچھی ہونے لگیں گی، ان کے کھیت سرسبز ہونے لگیں گے، آسمان ان کے لیے ایسی خوبصورت چیزیں پیش کرے گا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ دنیا میں رہتے ہوئے، جس کو کہتے ہیں نا کہ آسمان سے گھن کا برسنا یا کیا کہتے ہیں دھن کا برسنا، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں سے دے گا، اور زمین سے والاردی، یعنی پھر زمینیں سونا اگلیں گی، پھر زمینیں تیل نکالیں گی، پھر زمین سے ہیرے نکلیں گے، موتی نکلیں گے، جس کے اندر اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف آ جاتا ہے، پھر اس کو کسی اور کا ڈر نہیں رہتا۔ اصل یہی تقوی انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ قرآن پاک میں بیسیوں آیات، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ سینکڑوں آیات ہیں جو صرف تقوی کے لفظ کو واضح کرنے کے لیے آپ نوٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہم تقوی کا یہ پہلو دیکھیں گے کہ تقوی سے برکات کیا ملتی ہیں، کیا برکتیں آئیں گی، تقوی سے انسان کو ملتا کیا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک ہی کی آیات کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو پہلی چیز جو تقوی کے بدلے میں انسان کو ملتی ہے وہ تو اسی آیت میں آپ کو مل گئی کہ برکات من السماء والارض، پھر آسمانوں سے بھی اس بندے کے لیے اچھے فیصلے آتے ہیں، اور اسی طرح پھر زمین سے بھی، زمین والوں میں بھی اس بندے کے لیے برکت ہوتی ہے، پھر شعور کی برکت ہے، پھر مال کی برکت ہے، پھر عمر میں برکت ہے، پھر محبتوں میں برکت ہے، یعنی اس بندے کی زندگی ایک برکتوں کا مجموعہ بن جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں دینے لگتا ہے، اور وہ بندہ دنیا میں رہ کے تھوڑی سی زندگی میں اتنی برکت پا لیتا ہے کہ وہ کام کر جاتا ہے جو دوسرے بہت لمبی لمبی بڑی بڑی عمروں میں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح تقوی کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ تقوی سے انسان کے اندر آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ کوئی نعمت نہ لگے، یہ کیا نعمت ہے، یہ تو اور مشکل ہو گئی۔ نہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ بڑی نعمت ہے جو بندے کو عمل پہ مجبور کرتی ہے، اور وہ کیا کہ میں نے کل اپنے رب کے سامنے جانا ہے، میں کیا جواب دوں گا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس بات کی دلیل سورۃ حشر کی آیت 18 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغت واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایک آیت ہے اور دو دفعہ تقوی کی بات ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا، کیا بھیجے اپنے کل کے لیے، وہاں کیا کام آئے گا، اور اللہ سے ڈر کر رہو، بے شک وہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو لہٰذا اگر ابھی تک ہماری زندگی میں آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں پیدا ہوا تو اللہ سے تقوی مانگنا ہے تاکہ وہ جواب دہی کا احساس آنے لگے۔ اسی طرح تیسری چیز جو تقوی کی برکات ہمیں ملتی ہیں وہ کیا ہے کہ تقوی کے ذریعے سے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنے گا۔ سورۃ طلاق کی آیت 2 اور 3 میں آتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ تقوی سے مشکلات سے نکلنے کا راستہ۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ یرزقہ من حیث لا یحتسب، تقوی کی وجہ سے رزق میں برکت آتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو مالی پریشانیوں کا شکار ہیں، پوری دنیا پہ دیکھ لیں نگاہ بھر کے، ہر جگہ آپ کو یہی لگے گا، مشرق والے مغرب میں آنا چاہتے ہیں کہ یہاں شاید رزق برس رہا ہے، اور مغرب والے مشرق میں بھیجے جا رہے ہیں، ساؤتھ اور جو دوسرا سائڈ ہے ویسٹ اس کو تو چھوڑ ہی دیں، نارتھ اور ساؤتھ کو تو آپ چھوڑ دیں۔ بات یہ ہے کہ انسان جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کھولے گا۔ اس پہ ایمان بنا لیجئے، یہ ہے وہ رزق کی چابی جو بندے کے لیے برکتیں کھولتی ہے، ہم سمجھتے نہیں، ہم ظاہری اسباب میں الجھے رہتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھیں کاروبار کیوں نہیں چل رہا، وہ ملک کی پالیسیز اچھی نہیں ہیں، وہ ڈالر کی قیمت کم ہو گئی، وہ روپے کی قیمت ڈی ویلیو ہو گئی، وہ فلاں کمپنی بند ہوئی تو اتنے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ لے آف ہو گئے۔ یہ ہیں وہ اسباب جس میں شیطان ہمیں الجھاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ سوچیں کہ تقویٰ کی کمی ہے، گناہوں سے بچنے کی تڑپ نہیں لگی، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات میں ڈالتا ہے۔ اور جہاں سچا ایمان ہوگا نا، جہاں تقویٰ ہوگا، وہاں مال کی کثرت ہوگی۔ آپ سلف صالحین کو کھول کے دیکھ لیں، زندگیاں ان کی، سلف صالحین کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں، کثرت سے مال ہوتا تھا، وہ مال سے بچتے ہیں، ان کے لیے کیئر نہیں ہوتی مال کی، لیکن سچا ایمان بہت زیادہ دولت دیتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ ایسے اہل تقویٰ اور دیندار لوگ موجود ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنا غنی کیا ہوا ہے کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالیں اور سونا بننے والی کیفیت ہے، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہوتی، ان کو مال چاہیے بھی تو صرف اس لیے کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں، ہم اپنے رشتہ داروں کی ہیلپ کر سکیں، ہم غریبوں کی مدد کر سکیں۔ اور وہی بات کہ جتنا بندہ دنیا سے بھاگتا ہے، دنیا اس کے قدموں میں ذلیل ہو کے گرتی ہے۔ اللہ کا ہی نام ہے جن کے لیے اللہ آخرت کے وعدے کرے کہ اللہ ان کو دنیا میں رسوا کرے گا۔ ایک صحابی ہیں، غالباً ان کا نام ہے اگر بھول نہیں رہی، عبد الرحمن بن عوف، کہتے ہیں مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا بنتی جاتی ہے۔ اور ایک وہ وقت تھا ان کی زندگی کا کہ اللہ کے نام پہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جب آئے تو جسم پہ قمیض بھی نہیں رہی، سب کچھ لے لیا رشتہ داروں نے، بیوی بھی چلی گئی، بچہ بھی چلا گیا، دولت بھی بھائیوں نے لے لی، کہ یہ تو مل کے کمائی تھی، اس لیے تھوڑی تھی کہ تم اب یہاں سے چھوڑ کے بے دین ہو کے چلے جاؤ، کل لے لو پکڑ لو۔ اور جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف کیسے آئے ہیں، تن پہ کپڑا بھی نہیں، کہا بتاؤ عبد الرحمن کیا لے کے آئے ہو، کیا بچایا ہے؟ کہا بس اپنا ایمان بچا کے آ گیا ہوں، وہاں رہتا تو ایمان کو خطرہ تھا۔ کہا کہ عبد الرحمن تو نے نفع کا سودا کیا اور ان کا بھائی چارہ قائم کیا ایک انصاری صحابی کے ساتھ، اس نے پیش کی ان کے سامنے اپنی دولت کہ میرے مال میں سے آدھا لے لے، لیکن یہ غیرت والے، یہ تقویٰ والے لوگ دوسروں پہ نگاہ نہیں رکھتے، کیا کہا، نہیں بھائی شکریہ، مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں، دلونی الی سوق، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ بازار کا ہے، وہاں گئے، کاروباری تھے، کچھ سودا لیا، ادھر سے لیا ادھر بیچا، ٹریڈنگ کی، اللہ نے چند مہینے میں مال دولت دے دیا۔ کچھ ماہ کے بعد آپ نے حضرت عبد الرحمن کو دیکھا، کپڑوں پہ ایک رنگ لگا ہوا تھا جو اس دور میں نکاح کرنے کی نشانی تھی۔ کہا کہ عبد الرحمن شادی کر لی؟ کہا جی اللہ کے نبی، اور شادی اسی سے ہی ہوتی ہے جس کے پاس کچھ کھانے کو ہوتا ہے۔ آپ نے کہا اچھا، اولم بشاتن، ولیمہ ضرور کرنا چاہے ایک بکری سے کرنا۔ دولت واپس مل گئی، اور یہی عبد الرحمن بن عوف جب فوت ہوئے، اتنا سونا تھا ان کے پاس، کہتے ہیں کلہاڑوں سے توڑ توڑ کے سونے کے ٹکڑے کاٹے گئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی اپنی وصیت کی تھی، ان کے حق میں بھی وہ سونا دے، مطلب ان کو بھی حصہ دیا جائے، اور ان کی کتنی بیویاں تھیں اور ان کو لاکھوں کے اعتبار سے مال ملا۔ لوگوں کو اگر یہ بات پتہ چل جائے نا، تو صرف دنیا کا مال لینے کے لیے تقویٰ آنے لگے دل میں، شاید اللہ نے اسی لیے چھپائی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ بندہ رب کا بن کے تو دیکھے اللہ اس کو کیسے بے نیاز کرتا ہے، ایسے لگے گا اس کو کہ دنیا میں میرے سے زیادہ غنی اور دولت مند ہی کوئی نہیں، شاید اس لیے کہ تقویٰ کے آتے ہی دل بھی تو قناعت والا بننے لگتا ہے نا، پھر بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے گھر انسان کو مسخور نہیں کرتے، یہ ذمہ داریاں لگتی ہیں، یہ بوجھ لگتے ہیں، اور جس نے تھوڑے پہ اپنے کو راضی کر لیا وہ تو کبھی بھی محروم تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ تقویٰ کے بدلے میں دولت کی کثرت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے تقویٰ کا ایک اور فائدہ جو میری نظر میں تو بہت بڑا فائدہ ہے، اور ہوپ فلی آپ بھی اس کو اسی نظر سے سنیں گے، اور وہ کیا ہے کہ تقویٰ سے اچھے اور برے کی پہچان ملتی ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت 29 میں آتا ہے، 29، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈر کر رہو گے تو وہ تمہارے لیے ایک معیار مقرر کر دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اس ایک آیت سے ہمیں پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ فرقان ملتا ہے. آج دنیا میں ہم کتنے دھوکے کھاتے ہیں, اصلی پہ نقلی اور نقلی پہ اصلی کا دھوکا ہونے لگتا ہے. جب چوٹ کھا کے آتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے بھی عقل نہیں آئی, دیکھو کیسے پکڑی گئی, پھر دھوکا کھا لیا, دیکھو اس کے ساتھ کاروبار کر لیا پھر چوٹ پڑی. دین کے معاملے میں آتے تو ہر وقت الجھے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا حکم ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے, کیا مسئلہ ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنے دلوں میں تقویٰ لے آؤ, اللہ تمہارے دل میں ایک الارم لگا دے گا, جو ہی کوئی غلط چیز تمہارے سامنے آئے گی یہ بجنے لگے گا, تم بچ جاؤ گے. یہی ہے فراست, یہی ہے مومن کی فراست کہ جو وہ اللہ کی برہان سے دیکھتا ہے. پھر اسی طرح اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا ہمیں کہ تقویٰ کا ایک اور فائدہ کیا ہے, کہ بندے کی برائیاں دور ہونے لگتی ہیں, اللہ بندے کی بری عادتیں اسے دور کرنے لگتا ہے, اس کے گناہ معاف کرنے لگتا ہے. یہ اس سے اگلا فائدہ, یغفر لکم, اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا. کون ہے ہم میں سے جو گناہ نہ کرے, اور کون ہے جو یہ نہ چاہے کہ اس کے گناہ پھر معاف بھی کر دیے جائیں؟ یہ سب تقویٰ کے بدلے سے, تقویٰ کی وجہ سے یہ سب کچھ موجود ہے. پھر اسی طرح تقویٰ سے ایک اور فائدہ ہوتا ہے, اور وہ کیا کہ عبادت میں دل لگنے لگتا ہے. جتنا تقویٰ زیادہ آتا ہے نا اتنی عبادت زندگی میں آنے لگتی ہے. اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ترمذی کی 2305 نمبر کی, اردو میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں حاصل کر کے ان پر خود بھی عمل کرے, یا اس کو سکھائے جو اس پر عمل کرے. انداز کتنا پیارا ہے تعلیم دینے کا, کوئی ہے جو سننا چاہے اور سن کے دوسروں کو سکھانا چاہے؟ ٹھیک ہے, ہیں. کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ میں ہوں. کتنی حرص تھی ابو ہریرہ کے دل میں لوگوں کو خیر کی باتیں بتانے کی. کہتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا. انداز غور کیجئے, کبھی کسی کو اکیلے میں تبلیغ کریں یا دعوت دیں تو آپ بھی تو محبت سے ہاتھ پکڑیں اور اپنی محبت کا یقین دلائیں. اور پھر آپ نے پانچ باتیں شمار کی, یعنی گن کے بتائیں. کیا؟ پہلی چیز, حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرو, تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. حرام سے ہٹ جاؤ, عبادت بڑھ جائے گی. یہی ہے نا تقویٰ. کیونکہ جب بندہ حرام میں پڑتا ہے نا تو اس کا ایک افیکٹ ہے جس کو ہمارے ہاں سائیڈ افیکٹ کہتے ہیں نا بیماریوں کا, تو وہ کیا ہے کہ بندے کا عبادت میں دل نہیں لگتا. آپ نے کیا فرمایا, اتق المحارم تکن عابد الناس, محارم سے بچ جاؤ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسری چیز آپ نے فرمائی, اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو کیا ہے اس پر راضی رہو تو سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے. غنی کیا ہے؟ دولت مند, ویلدی, رچ. کتنی ای میلز آپ کو بھی آتی ہوں گی نا جنک میں, راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں, امیر بن جائیں. ساری کامیابیوں کے پیچھے ایک ہی وہ کرائٹیرین دیتے ہیں کہ آپ منی انکریز کریں. میں نے جتنی بھی ایسی کوئی سیریز انگلش کی دیکھی اس میں انہوں نے گول یہی لکھا ہوتا ہے کامیابی کا, کہ آپ شہر کے سب سے امیر بن جائیں گے اور آپ کے پاس دولت آ جائے گی, آپ کا گھر بنے گا. اللہ کہتے ہیں وہ بھی مل جائے گا تمہیں, تم اپنی قسمت پہ راضی ہو جاؤ. تیسری چیز, پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تو ایمان والے بن جاؤ گے. اور چوتھی چیز, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو تو مسلمان بن جاؤ گے. اور پانچویں چیز, زیادہ ہنسا نہ کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اگلی چیز جو تقویٰ کے نتیجے میں ملے گی وہ کیا ہے کہ اہل تقویٰ کا استقبال فرشتے کریں گے اور ان کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیں گے. سورۃ زمر آیت 73 میں آتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو ان کے محافظ ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر, تم بہت اچھے رہے, پھر داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو کر. کوئی ہے جو یہ لینا چاہے, یا کون ہے جو یہ نہ لینا چاہے؟ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی کر دے. اسی طرح تقویٰ کا اگلا فائدہ کیا ہے کہ تقویٰ والوں کو جنت وراثت میں مل جائے گی، وہ جنت کے وارث بن جائیں گے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے نا انسان کو کسی چیز کا وارث بننے میں، کہ یہ میں ہوں، یہ سب میرا ہے، وہ تقویٰ والوں کو۔ سورت مریم آیت 63 اس کی دلیل ہے، تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ پھر اسی طرح تقویٰ اختیار کرنے سے انسان کو کیا ملے گا، سوچئے ذرا۔ دنیا کی زندگی کا سکون، خوشی، اطمینان، اور یہ وہ ہے جو نقد سودا ہے، اس کے لیے بہت دور جانے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کو خوبصورت کر دیتا ہے، عیشت و راضیہ، رضامندی والی زندگی ملتی ہے اس انسان کو۔ اسی طرح تقوی اختیار کرنے سے ایک اور فائدہ ملتا ہے، وہ کیا ہے کہ متقی سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، سارے فائدے ایک طرف اور یہ فائدہ سب سے بڑھ کے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے 7432 7432 نمبر کی، سعد بن ابی وقاص اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ آپ کہتے تھے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفیش، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو پرہیزگار ہو، مخلوق سے بے نیاز ہو اور پوشیدہ ہو، یعنی شہرت اور نمود و نمائش سے اجتناب کرنے والا ہو۔ یہ سارے فائدے آپ کو اور مجھے بھی مل سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بندہ کوشش تو کرے اس بات کی کہ میں اللہ سے تقوی اختیار کروں، کیونکہ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کر لیا اس کو وہ توشہ مل گیا جو اس کو جنت میں لے جائے گا۔ تقوی والوں کا انجام کیا ہے کہ جنت ملے گی۔ ترمذی کی روایت ہے 2004 ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کون سی چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرتی ہے؟ فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرنا اور حسن خلق، اچھا اخلاق۔ اور پوچھا اس چیز کے بارے میں جو بہت زیادہ دوزخ میں داخل کرتی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ اسی طرح تقویٰ کا ایک اور فائدہ کیا ہے کہ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بالکل قریب ان کو جگہ ملے گی، سچائی والی۔ سورت قمر آیت 54 اور 55 میں آتا ہے ان المتقین فی جنات و نحر فی مقعد صدق عند ملیق مقتدر، یقیناً اللہ سے ڈر کر رہنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ میں، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے وہ جنت تیار کی ہے جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے۔ اس کی دلیل سورۃ آل عمران کی آیت 133 133 وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے سے ڈرنے والا بنا دے اور وہ جنتیں ہمیں بھی عطا کر دے۔ اگر ہماری زندگی میں تقویٰ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی دنیا کی عزت بھی ملے گی۔ اگلا فائدہ تقویٰ کا کیا ہے کہ دنیا میں بھی عزت ملتی ہے۔ سورۃ حجرات کی آیت 13 میں آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کے پاس عزت ہے۔ اسی طرح اسی کی دلیل میں ایک اور روایت ہے ابو داؤد کی 5116 5116 حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے دور جاہلیت کے تکبر اور غرور اور آبا و اجداد پر فخر کرنے کو دور کر دیا، اب انسان دو قسم کے ہیں، یا مومن متقی ہے یا فاجر بدبخت ہے. یاد رکھو تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی، یعنی اللہ کی نظر میں عزت اسی کی ہے جو تقوی والا ہے. تقوی ہوتا کیا ہے؟ ہوتا دل میں ہے، نظر جسم پہ آتا ہے، اعمال میں دکھتا ہے. ہوتا ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا اظہار بندے کے اعمال سے دکھتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ میں کتنی نیک ہوں. ہاں جی واقعی ہمیں تو ضرورت بھی نہیں یہ جاننے کی، لیکن یہ ذہن میں رکھیے جتنا اندر ایمان اور تقوی گہرا ہوگا نا، اتنا اس کا اظہار دکھے گا باہر سے. چھوٹی سی مثال دوں گی، آپ کو اندر بخار ہو، جسم میں بخار ہوتا ہے تو کیا اس کا اثر کچھ باہر دکھتا ہے؟ جسم گرم ہوتا ہے نا. اب اندر بخار نہ ہو تو باہر ٹھنڈا رہے گا نا. اسی طرح جن کے دلوں میں ایمان اور تقوی زیادہ اندر ہوگا نا، اندر حرارت ہے نا ایمان کی، تو اس کا اظہار باہر کی گرم جوشیوں سے ہوگا. بھاگ بھاگ کے جنت کے کام کریں گے، نیکیوں کے موقع لینا چاہیں گے. ان کو مشکل نہیں لگے گا کوئی بات کہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کا بنا سکیں. پھر ان کو یہ کام خوشی دیں گے، اس سے وہ یہ چاہیں گے کہ ہم واقعی مزید اور چیزیں بھی کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے، خشیت پیدا کرے. جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر اللہ کے عذابوں کا ڈر، اللہ کی پکڑ کا ڈر اللہ تعالیٰ انسان کے اندر دے گا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ ہم اس کو پھر کسی موقع پہ دیکھیں گے. لیکن اپنے لیے دعا ضرور مانگ لیجئے، کیونکہ جب اتنے فوائد ہم کسی چیز کے سنتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے نا کہ ہمارے اندر وہ تقویٰ آ بھی جائے. تو تقویٰ پیدا کیسے کرنا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دعا کیجئے، اللہ سے دعا مانگیں. ہم نے مال اور گھر تو مانگے، اولادیں تو مانگی، اب سے ہماری دعاؤں میں تقویٰ کی دعا شامل ہو. کیا اللہ کے نبی نے کوئی دعا سکھائی؟ دعا سکھائی ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گی، آپ بھی اس کو نوٹ کریں اور مانگنا شروع کریں. عربی میں نہ کر سکیں تو کم از کم اردو میں تو مانگنا شروع کر دیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، روایت نمبر ہے 6904، اور اگر آپ کے پاس صحیح مسلم ہے، اور ہونی چاہیے ہر مسلمان کے گھر میں کم از کم سیاہ ستہ کا سیٹ تو ہو، چھ حدیث کی وہ کتابیں تو ہوں جس میں اپنے لیے رہنمائی لے سکے، تو آپ خود بھی وہاں سے یہ دعا نقل کر سکتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اللہ کے نبی اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتی ہوں. اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. دوسری دعا صحیح مسلم ہی کی ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا فرمائیے اور اس کا تزکیہ فرمائیے، یعنی میرے نفس کی اصلاح کریں. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ تقویٰ کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. آپ اس کا بہترین تزکیہ نفس فرمانے والے ہیں، آپ اس کے دوست اور کارساز ہیں. اسی طرح ایک بڑی پیاری دعا ہے جس میں تقویٰ والی زندگی مانگنا سکھایا اللہ کے نبی نے، یا المسند کی روایت ہے 19402 نمبر کی، 19402، اللہم انی اسألوکا، اے اللہ، بے شک میں آپ سے سوال کرتی ہوں، عیشتن تقیہ، تقویٰ والی زندگی کا، و میتتن سویہ، اور بری موت سے، یعنی بری موت سے پناہ مانگتی ہوں، مجھے ٹھیک موت آئے، سیدھی سادھی موت آئے، و مردہ غیر محزن، اور خالی اور رسوائی کے ساتھ پلٹنے سے پناہ مانگتی ہوں. یعنی مجھے ایسی زندگی دے جس میں تقویٰ ہو، مجھے ٹھیک ٹھیک موت آئے اور رسوائی سے خالی موت ہو، جب میں تیرے پاس آؤں تو میں رسوا اور ذلیل ہو کے دنیا سے نہ آؤں. اسی طرح ایک دعا تو آپ کو بھی آتی ہوگی. میرا غالب گمان ہے کہ سننے والے ہر ایک ساتھی کو یہ دعا ضرور آتی ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت 3275 3275 نمبر کی دعا, اور یہ دعا ہے سفر کی دعا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یہاں تک پڑھتے ہیں, اس کے بعد کیا ہے؟ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى. اے اللہ, بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس سفر میں نیکی اور تقویٰ کا, یعنی سفر میں بھی ہمارا تقویٰ قائم رہے, کیونکہ عموماً سفر جو ہوتے ہیں وہ تقویٰ سے خالی ہونے لگتے ہیں, خاص طور پہ جب بندہ فن کے نام پہ نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ والا بنا دے. دعا تو مانگی اپنے لیے. کہ اللہ, جو فوائد ہم جان چکے اور جو ہم نے نہیں جانے, تو ان سب فوائد سے ہمیں مستفید کر دے, ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنا دے, کہ ہم ان تقووں کو اپنی زندگی میں لے آئیں. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. اَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خبر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب جب کہ یہ رات میں غافل پڑے سوتے ہوئے ہوں آ جائے؟ اوا امین اہل القرا ان یاتیہم باسنا دحم وہم یلعبون. کیا یہ بستیوں میں رہنے والے اس بات سے بھی بے فکر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دوپہر ہی میں آ پڑے جب کہ یہ کھیل کود رہے ہوں؟ اب اس آیت کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمارے سامنے بستی والوں کا ذکر کیا. حقیقت یہ ہے کہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تمہیدوں کو نہیں سمجھتے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر لیتے ہیں. آیت 97 میں اللہ تعالیٰ نے اب بستیوں کی بے خبری کی بات کی. اف امین اہل القرا, کیا پس بے خبر ہو گئے, بے خوف ہو گئے؟ امینہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ امن میں آنا. تو یہاں امن میں آنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کی پکڑ کا ڈر ہی نہیں رہا, خوف ہی نہیں رہا ان کو کہ ان کو ان کا رب پکڑ بھی سکتا ہے. کس بات پہ؟ کیا پکڑ آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کہ اَن یَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا, کہ آ جائے ان پہ ہمارا عذاب رات کے وقت. اور ان کی حالت کیا ہوگی؟ وَهُمْ نَائِمُونَ, اور وہ سو رہے ہوں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی طرف بات کی. اف امینہ, پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا تھا کہ کیا وہ اللہ کی پکڑ سے بیزار ہو گئے یا اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. آیت 95 میں ہم نے دیکھا تھا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے اف امینہ, یہ آیت 95 کے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً کا عطف ہے. عطف کیا مطلب ہوتا ہے؟ واو, یعنی اس کا سلسلہ کلام پیچھے سے جڑتا ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً یعنی اچانک پکڑ کیا ہے کہ وہ اہل القرآن یاتیہم باسنا بیاتن وہم نائمون, کہ غفلت میں پکڑنا کیا ہے کہ ان کو سونے کے درمیان کیا جائے, سر سونے کی حالت میں پکڑا جائے. اور یہ جو بیچ کی بات تھی نا وہم لا یشعرون سے لے کے بیما کانو یکسیبون, یہ جو ہے پھر یہ جملہ معترضہ بن جائے گا. اس کو آپ بریکٹس میں کر کے لکھ سکتے ہیں کہ اصل سلسلہ کلام فاخذناہم بغتتن کا اف امین اہل القرا سے جڑ رہا ہے، اور بیچ کی جتنی بات ہے یہ جملہ معترضہ ہے جس کا پچھلے اور بعد والے سے تعلق نہیں ہوتا. مراد کیا ہے کہ پچھلے انبیاء کی تکذیب کرنے والی بستیاں جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتی اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو اچانک پکڑ لے، کیا ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا، کیا یہ مکہ والے اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں کہ رات کو جب سوتے ہوں اور رات میں ان کی روحیں قبض ہو جائیں، یا پھر بیاتن رات کو سونا اور دن کے ساتھ کیا کہا، ایاتیہم باسنا دحن وہم یلعبون، یعنی دن کی سرگرمیوں میں کھیل کود میں یہ مگن ہے اور وہیں ان کی پکڑ آ جائے. یہاں اہل القرا سے مراد مکہ اور اطراف کی جو بستیاں ہیں ان کا ذکر ہے جو مکہ کے ارد گرد رہنے والی تھی، لیکن اس سے مراد پھر ہر وہ بستی ہے جو آج کے دور میں اللہ کے دین کو جھٹلائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے. یہاں لفظ بیاتن کا معنی کیا ہے، رات کے وقت، یعنی رات کو بیسیکلی رات کا بیاتن کہتا ہے رات گزارنا، اسی سے لفظ بیت بھی ہے. گھر کو گھر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انسان وہاں رات گزارتا ہے. تو یہاں مراد کیا ہے، وقت بیات، یعنی رات کے وقت. اور بعض کہتے ہیں کہ اسم فاعل کے معنوں میں بھی ہے. اور بات سنا یعنی ہمارا عذاب، وہ کسی قسم کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے، مثلا زلزلہ، آفت، ان کی انفرادی موت بھی ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہے. اور نائمون سے مراد ہے غفلت کی حالت، اور عذاب سے سونا یعنی عذاب سے غافل ہے. یہ جو لفظ ہے نا دونوں آیتوں کے پہلے، افا امینہ اور اوا امینہ، یہ دونوں جو ہیں استفہام زجری کہتے ہیں اس کو. استفہام ہے سوالیہ انداز، اور زجر کیا ہوتی ہے، ڈانٹ، زجر و توبیخ، اردو میں بھی لفظ سنا ہوگا. تو یہ ڈانٹ کا انداز ہے، کوئی اللہ تعالیٰ پوچھ نہیں رہے بلکہ ڈانٹ رہے ہیں، تمہیں ڈر نہیں لگتا. اور دوہن سے مراد، یعنی دوہا دن کا معنی مراد ہے، یعنی دھوپ چڑھنے کا وقت، سورج جب بالکل اوپر کھل کے آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں. پھر تیسری آیت پھر اسی سے شروع ہوتی ہے، افا امین و مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی پکڑ سے غافل ہو گئے، بے خوف ہو گئے، کیا ان کو ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، نہیں بے فکر ہو جاتے اللہ کی تدبیر سے مگر وہی لوگ جو خسارے میں جانے والے ہیں، جن کی شامت آ گئی، جن کو پکڑنا ہے. یہاں مکر اللہ سے مراد اللہ کی دیوی ڈھیل ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو ایک وقت راحت اور انعام میں رکھنے کی صورت میں دیتا ہے، اور پھر اچانک ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. اور قوم الخاسرون سے مراد وہ قومیں جنہوں نے کفر اور معصیت کا ارتکاب کیا اور عقل کا استعمال نہ کیا، بصیرت سے کام نہ لیا، اور پچھلی قوموں کے حال سے سبق نہیں سیکھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی دیوی نشانیوں کا انکار کر دیتے ہیں صرف یہ سوچ کے کہ بس یہ تو ہمارے ساتھ تھوڑی ہونا تھا، یہ تو ان کے ساتھ ہوا. اور پچھلی قوموں کے حالات کے بعد ان آیتوں کا آنا ہم سب کو ایک سوچ دیتا ہے کہ کیا تمہاری زندگی ایسی تو نہیں کہ تم صرف ان قصوں کو، کہانیاں سمجھ کے سن رہے ہو. کیونکہ اگلی آیت میں پھر یہی انداز آئے گا جو اگلے رکوع میں آ رہی ہے. تو اس سے خلاصہ کلام کیا ہے کہ اللہ جو نعمتیں دیتا ہے، بعض دفعہ وہ عذاب کی صورت میں ہوتی ہیں، بعض دفعہ انعام کی صورت میں ہوتی ہیں. بعض لوگ اس بات میں بہت ہی الجھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں کیا وہ ہماری آزمائش ہیں یا پھر وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے. تو یہ فلسفہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک یہ بات واضح نہیں ہوتی انسان محسوس نہیں کرتا. سمپل بات تو یہ ہے کہ انسان کا یہ فرق کہ کیا یہ اس کو نعمت جو ملی ہے انعام کے طور پہ ملی ہے یا عذاب پہ، اس کا پتہ چلتا ہے کہ ان نعمتوں کے ساتھ وہ سلوک کیا کرتا ہے. اگر نعمتوں کو پانے کے بعد انسان کے اندر خرس، لالچ، تکبر، نافرمانی، بے خوفی بڑھتی جائے تو یہ عذاب کی علامت ہے، اور اگر نعمتوں کو پانے کے بعد قناعت، عاجزی، موڈیسٹی، شکر گزاری اور زیادہ فرما بردار ہونا، نعمت کو ذمہ داری سمجھنا ہو تو سمجھ لیجئے یہ کہ اللہ کا انعام ہے. ہر ایک اپنی نعمتوں کی لسٹ بنا لے اور پتہ چل جائے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جمع کرتا ہے. پچھلی آیت میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ایمان اور تقویٰ کی بات کی. اب ایمان جب دل میں آتا ہے نا تو شریعت پر عمل ہوتا ہے, لیکن ظاہری عمل ہو سکتے ہیں نماز روزے کی صورت میں ریچول. جب تک تقویٰ دل میں نہیں آتا انسان شریعت کی روح کو نہیں سمجھتا, اور بعض دفعہ پھر اتنی ایکسٹریم پہ انسان چلا جاتا ہے کہ شریعت کی حدوں سے باہر نکلنے لگتا ہے اور روح مسخ ہو جاتی ہے. بظاہر انسان بہت دیندار ہوتا ہے, اسی لیے بعض لوگ بظاہر جو ہیں وہ بڑے دیندار دکھتے ہیں لیکن عملی میدان میں وہ قانون توڑتے ہوئے دکھتے ہیں, اصل دین سے دور ہوتے ہیں. تو تقویٰ جو ہے نا یہ انڈیکیٹر ہے کس بات کا, کہ جس دین پہ انسان عمل کر رہا ہے کیا وہ واقعی وہی دین ہے جو اللہ نے دیا. جب تقویٰ دل میں آتا ہے تو نہ پھر انسان صرف ظاہری اعمال کے اوپر الجھتا رہتا ہے اور نہ صرف اندر کے دل کے تقوی اور دل کے پردے کی باتیں کرتا ہے, بلکہ اس کے عمل اور اس کی جو اس کا اندر اس کی روح اور عمل کی ظاہری جو شکل ہے اس کے اندر ایک توازن آنے لگتا ہے. پھر انسان جو عمل کرتا ہے وہ اطاعت والے ہوتے ہیں, پھر اس کی نیت میں خلوص شامل ہوتا ہے, اور ایسا بندہ ہی پھر اصل میں اللہ کی پکڑ سے خوف محسوس کرتا ہے. تین آیتوں میں یا اللہ تعالیٰ نے پکڑ کا ذکر کیا ہے, تو انسان کو ہمیشہ فکر ہونی چاہیے کہ کیا واقعی میں اللہ سے بے خوف تو نہیں ہوں. کب آخری بار مجھے اللہ کی پکڑ کا احساس ہوا, کب ایسا حال ہوا کہ واقعی مجھے محسوس ہوا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتی کہ یہ اللہ خوش ہو کے دے رہا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو کے دے رہا ہے. تو اس کے لیے انسان اپنی زندگی کو دیکھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یکسبون کا لفظ بولا, دیکھو جو یہ کماتے ہیں جو ان کے کسب ہیں اس کی وجہ سے پکڑا اللہ نے. تقویٰ اور ایمان جو ہے انسان کو اللہ کی پکڑ سے بچاتے ہیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذابوں کا شکار بنتے ہیں وہ کیوں بنتے ہیں؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, کرتوت کمائیوں کا ذکر ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ نے ان کو اس وجہ سے نہیں پکڑا کہ وہ دنیا میں ترقی کر رہے تھے, نعمتیں دی تھی, ان کی ٹریڈ بڑھ رہی تھی, اچھے گھروں میں رہ رہے تھے, بلکہ اس لیے پکڑا کہ کرتے کیا ہیں, عمل کیسے ہیں ان کے. اور کسب عموماً پھر انسان کے اعمال کی کمائی کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ گناہوں میں بڑھ رہے ہیں کہ نہیں. اور دوسرا اگر دیکھیں کسب دنیا کے ناطے سے ہے تو پیسہ کمانے کے سارے ذرائع اگر وہ حرام کے ہیں, اگر وہ غلط ہیں اور خرچ بھی غلط جگہ پہ ہو رہا ہے تو پکڑ تو اسی پہ ہی آئے گی. اصل اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ گناہ کر کے غفلت کی نیند نہ سونے لگ جائیں. اللہ کے خوف سے بے خوف ہونا ہلاکت کی علامت ہے. جو لوگ اب زندگی میں مست ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ان کو فکر لگ جانی چاہیے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. کیا اگر ہم دیکھیں کہ یہاں دو کیفیات کا ذکر ہے, ایک سونا یعنی غفلت اور ایک یلعبون. یلعبون کیا ہے؟ کھیلنا. کیا ہر وقت کوئی بندہ کھیلتا رہتا ہے؟ نہیں, اصل میں یہاں غافل لوگوں کی ایکٹیویٹیز کا ذکر ہے جو آخرت سے غافل ہیں. ان کے لیے یہ دنیا ایک کھیل بن کے رہ گئی, انجام سے غافل ہیں. انجوائے کرنے کے لیے تو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتے. جس چیز میں ان کی دلچسپی ہے اسی میں ان کا دل بھی لگتا ہے, اور دنیا کی طلب اصل میں ان کا کھیل ہے, کیونکہ دنیا بھی تو ایک کھیل ہی ہے نا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, یہ کھیل اور تماشا ہے. اور جو بندہ دنیا میں مگن ہو اور پھر اللہ کے عذابوں سے اپنے آپ کو محفوظ بھی سمجھے, ایسے بندے کو پھر گناہوں پہ گناہ کرتے ہوئے کوئی جھجک نہیں رہتی, پکڑ کا ڈر بھی نہیں رہتا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیکیاں کر کے اتنا ڈرتے تھے جتنا تم گناہ کر کے نہیں ڈرتے. اس کال کو اگر ہم اپنی زندگیوں پہ لا کے دیکھیں تو بات بہت آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ آج ہم اللہ سے کتنا خوف کھاتے ہیں. اللہ کو ذرا دیر نہیں لگتی حساب چکاتے ہوئے, وہ تو فوراً بندے کو پکڑ سکتا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ بندہ اپنے عملوں کو چیک کرے. اگر ہم اسی طرح جنرل بات کریں گے نا تو شاید ہم سمجھیں گے نہیں, لیکن اگر ہم چند سوالوں کی صورت میں اپنا محاسبہ کر لینا تو شاید بات واضح ہوگی کہ میں اللہ سے کتنی بے خوف ہوں. پوچھیے اپنے آپ سے, جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے تو کیا مجھے اللہ سے خوف آتا ہے؟ جب غیبت کرتی ہوں تو کیا مجھے اللہ سے خوف آتا ہے؟ جب کسی کا دل دکھاتی ہوں تو کیا مجھے اللہ سے خوف آتا ہے؟ جب میں نافرمانی کے کاموں میں گھنٹوں صرف کرتی ہوں تو کیا مجھے اللہ سے خوف آتا ہے؟ جب میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شیطان کے راستے میں استعمال کرتی ہوں تو کیا مجھے خوف آتا ہے؟ کیا جب میں اللہ کی دی ہوئی خوبصورتی کو غیر مناسب جگہ پہ کھولتی ہوں تو کیا مجھے اللہ سے خوف آتا ہے؟ کیا واقعی میری زندگی میں یہ خوف ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک اپنا جائزہ لیتا جائے، آپ کے قد سے لمبی آپ کی چیک لسٹ بن جائے گی، اور یہی چیک لسٹ ہے جو آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کے کاموں کے کرنے میں مدد دے گی اور اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کی توفیق دے گی. جتنا انشاءاللہ اپنے بارے میں سوچیں گے اتنا ہی آپ کو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ورنہ آپ دیکھیے کہ جب انسان بے خوف ہو جاتے ہیں نا تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، توفیق ہوئی تو ایک دن پورا صرف اس موضوع پہ بات کریں گے کہ ہم پہ مشکلات کیوں آتی ہیں، انفرادی نوعیت کی اور اجتماعی نوعیت کی دونوں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان سے نکلنے کے پھر کیا راستے ہیں. کیونکہ جب تک ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے تب تک ہم اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے بے خوف ہی محسوس کرتے رہیں گے. الحمدللہ رکوع پورا ہو گیا.